Mīļais Debes Tēv, paldies Tev par šo rītu. Paldies par to, ka Tu mūs esi cēlis. Paldies par to, ka mēs esam varējuši šeit atnākt. Paldies, ka Tu mūs esi vadījis šeit. Paldies par to, ka Tu esi apsolījis, kur mēs būsim divi vai trīs, Tu būsi mūsu vidū. Paldies, ka Tu esi mūsu vidū. Tiešām es lūdzu, lai Tu svētī šo laiku varēsim vadīt, lai pielūgt, slavēt, pagodināt Tev. Tāpat es lūdzam arī par tiem, kas kādu iemeslu dēļ nevar būt mūsu vidū. Mēs lūdzam, lai Tu esi pie viņiem, lai Tu viņus iepriecini, uzrunā. Ka viņi jūt, ka mēs lūdzam par viņiem. Tiešām lūdzu, lai Tu esi klāt šajā dienā. Ka Tu katru no mums svētī, ka mēs varam pagodināt Tevi ar savām mutēm. Tu lūdzam Tavā vārdā. Ja mēs saucam Tu, Viņš mums atbildēs. Ja mēs skrienam pie Tā, Viņš tad skries pie mums. Rokas pacelsim, Viņš tad pacels mums. Kungu slāvēsim, Viņa izglābījā. O, tieksimies pie Tā, jo Viņš ir ar mums, Viņu mīlēsim, jo Viņš mīl jau mūs, dziedēs sirdīs mums, rokas šķīstīs mums, sirdīs plosītās, maigi dziedēs Viņu. Mums atbildēs, ja mēs skrienam pie Tā, Viņš tad skries pie mums, rokas pacelsim, Viņš tad pacels mums, Kungu slāvēsim, Viņa izglābījā. Hosanna augstībā, Hosanna, Ozana, Ozana augstībā. Ozana, Ozana, Ozana augstībā. Ozana, Ozana, Ozana augstībā. Vienmēr slavēšu es, jo sirdī man prieks. Mani Jēzus ir mīlējis ar mīlestību mūžīgu. Vienmēr slavēšu es, jo sirdī man prieks. Mani Jēzus ir mīlējis ar mīlestību mūžīgu. Lai slāvā, lai slāvā par mīlestību mūžīgu. Lai slāvā par mīlestību mūžīgu. Vienmēr slavēšu es, jo sirdī man prieks. Mani Jēzus ir mīlējis ar mīlestību mūžīgu. Vienmēr slavēšu es, jo sirdī man prieks. Mani Jēzus ir mīlējis ar mīlestību mūžīgu. Gods Dievam, Gods Dievam augstībā. Gods Dievam, Gods Dievam, Gods Dievam augstībā. Vienmēr slavēšu es, jo sirdī man prieks. Mani Jēzus ir mīlējis ar mīlestību mūžīgu. Vienmēr slavēšu es, jo sirdī man prieks. Mani Jēzus ir mīlējis ar mīlestību mūžīgu. Ar mīlestību mūžīgu. Slavēts ir tā Kungra vārds, kas valdā mūžīgi. Debes un zemes radītājs, mans mīļais debesu Tēvs. Slavēts ir tā Kungra vārds, kas valdā mūžīgi. Debes un zemes radītājs, mans mīļais debesu Tēvs. Alleluja! Gods Dievam augstībā, lai mana sirds priecājās. Alleluja! Gods Dievam augstībā, lai mana sirds priecājās, lai mana sirds priecājās. Par to, cik labs ir Dievs, par to, cik liels ir Dievs, cik brīnišķīgs mans mīļais debesu Tēvs. Par to, cik labs ir Dievs, par to, cik liels ir Dievs, cik brīnišķīgs mans mīļais debesu Tēvs. Tā Kungra vārds, kas valdā mūžīgi. Debes un zemes radītājs, mans mīļais debesu Tēvs, slavēts ir tā Kunga vārds, kas valdā mūžīgi, debes un zemes radītājs, mans mīļais debesu Tēvs. Alleluja. Guds Dievam augstībā, lai mana sirds priecājas, lai mana sirds priecājas par to, cik labs ir Dievs, par to, cik liels mīļais debesu Tēvs, par to, cik labs ir Dievs, par to, cik liels ir Dievs, cik brīnišķīgs. Mans mīļais debesu Tēvs, par to, cik labs ir Dievs, par to, cik liels ir mans mīļais debesu Tēvs, par to, cik labs ir Dievs, par to, cik liels ir Dievs, cik brīnišķīgs. Mans mīļais debesu Tēvs, par to, cik labs ir Dievs, par to, cik liels ir Dievs, mīļais debesu Tēvs. Sauc es dzirdēšu Tevi, sauc es iešu Tev līdz. Sekošu Tev, Dievs, līdz pasaules malā. Jo Tu vienmēr man sirdī savu uguni dēļ. Vēlos mans Dievs, es seku pasaules malā. Jo Tu vienmēr man sirdī savu uguni dēļ. Vēlos mans Dievs, es seku tik Tev. Mans Dievs, Tu zini, vēlos būt tur, Tava balss, kā neviena cita. tavas stāvs. Mēs pateicamies, kungs, par to laiku, kad varējām nākt un būt šeit tavā priekšā, kungs. Un mēs lūdām Dievs, kad arī turpinājumā, kungs, tu vari katru no mums uzināt. Dievs, ka tiešām tava balss ir mums saprotam, kungs. Dievs, mēs zinām, ka šodien arī tu esi sagatavojis, ko brīnišķīgi tās, lai, Dievs, mēs no tevis dzirdētu, kungs, un mēs to sagaidām, Tēvs. Mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā, lai notiek tavs labais prāts šeit, lai tiešām tavs svētais gars mūs vada visā patiesībā. Dievs, paldies Tev. Jēzus, tavā vārdā mēs Tev pateicamies. Āmen. Un kā Tev reizi es saku, jūs ļoti labi izskatāties. Es jūs tā ritīgi pētīju visus no aizmuguras, ja? Tad visiem mati smuki sakārtot brīnišķīgi. Un arī no priekšas jūs visi izskatāties ļoti labi. Es gribu, lai tu pasaki savam kaimiņam, tu ļoti labi izskaties. Kā pasaki? Tu vienmēr labi izskaties. Tu vienmēr labi izskaties. Dievu svētītā tauta. Brīnišķīgi ir Dievu bērni. Prieks šeit būta, ne? Ģimene, mēs esam ģimene, mēs esam Dievu mājās. Dievs šeit ir, nu nevis tā kā mājas, mēs esam viņu klātbūtnē, tās ir mūsu, tās ir mājas, ne? Un es zinu, ka būs šodien ļoti svētīgs laiks, un šodien arī ir vakarēdienas, aicinu jau laicīgi, sāksim gatavoties tam savās sirdīs, pieņemt vakarēdienu šodien kopā. Vien tādu lietu gribēju pateikt, vecāki, kuriem ir bērni. Paceliet rokas. Es jums gribu pateikt vienu lietu, kad nekad neaturam bērns vest uz dievkalpojumu. Amen. Maksimāli cenšamies viņus vest. Ir tīpaši, es tagad apzinos, ko nozīmē būt jau divu bērnu tēvam. Un kur ir divi bērni, tur uzreiz jau nedaudz sarežģītāk, abus divus vedz mēs nevaram vēl atvest, un bet, protams, mēs vedīsim, bet ir ļoti svarīgi, ka bērns jau ir bērnībā, jau agrā bērnībā ir Dievu namā un Dievu klātbūtnē. Tas ir ļoti svarīgi, jo atzīmēšu, ka Jozo bija tas, kurš dzīvoja visu laiku Dievu templī. Un Dievs satvēra viņa sirdi un milzīgas lietas izdarīja caur Jozo. Un tu nezini, ko Dievs, viņš šeit tavs bērns ir, liekas, nu kas te, nu viņam varbūt garlaicīgi vai kāds svētdienas skolā jāiet, tur viņam kāds kaut ko vienmēr māca vai kaut ko. Nedomā tā, mūžīgi vienmēr cenšamies, maksimāli cenšamies vest mūsu bērns uz draudzi. Jo tā ir vieta, kur Dievs var satvert viņa sirdi jau pašā bērnībā. Amen. Jo tā ir tāda reāla jau stratēģija jāizdomā plāns, piemēram, mums, kā mēs varam un... Īpaši man šodien jākalpo, un bija jautājums vest glori, nevest. Es biju par to, kad ir jāved. Pa katru cenu ir jāved, un, lai glori būtu šeit, un lai viņi piedzīvoja jau Dievu klātbūtni. Amen. Šodien turpināšu dievkalpojumu pagājušās nedēļas sprediķi. Mēs pieskārāmies nedaudz jau nu, tam stāstam, pa ko es gribu nedaudz turpināt, un pielikt vēl viens stāsts no Bībeles. Tad turpināšu pagājuši tad, kad tādu otrs sprediķis. Un ir jums Bībeles atveriet Lukas evaņģēlī 10. Nodaļu. Lai Dievs jūs svētī, jūs šeit pirmo reizi, es redzu, kad ir kāda ciemiņa, lai Dievs jūs svētī arī šajā laikā, lai iedrošina. Lukas evaņģēlī 10. Nodaļu. No 25. Pānta sākot. Un ievadā es gribu uzreiz arī teikt, ka draudze būsim, turpināsim būt drosmīgi. Tajā ir tīpaši, kas notika šonedēļ, es biju ļoti svētīts ar tām izziņām, kas nāc no Karīnas. Un tas bija ļoti svētīgi dzirdēt, kā Dievs atbild uz mūsu kopīgām lūkšanām. Un nebaidamies, nekautrējamies, neierobežojam Dievu, dodam, zināt, viens otram šīs vajadzības, kas mums ir. Jo es tā padomāju, pēc dievkalpojuma īstenībā tā ir nervu sistēma, kas labi strādā. Ja signāli tiek doti, ja pārējiem visiem, visam ķermenim tiek doti, ja kaut kur kāda problēma, tā ir laba nervu sistēma, kas strādā. ļausim, lai mūsu kā draudzes nervu sistēma labi strādā, ziņosim, ja ir kādas problēmas, kādas situācijas, sūtīsim īziņas, lai mēs arī pārējie visi zinām un uzreiz automātiski varam piepauzēt no tā, ko mēs daram un lūgt un vēl vakarā savās ģimenēs lūgt tām vajadzībām un Dievs atbild. Amen. Amen. Tad Lūkas evaņģēlijas 10. Nodaļa. No 25. Panta. Un redzi, kāds raksta mācītājs piecēlās un viņa kārdinādams sacīja. Mācītāji, ko man būs darīt, lai iemantoju mūžīgo dzīvību? Bet viņš uz to sacīja, kā stāv bausmībā rakstīts, kā tu tur lasi? Un tas atbildēja un sacīja, tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas savas sirds, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku un ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu. Viņš tam sacīja, tu pareizes atbildējis, dari to un tu dzīvosi. Bet viņš gribēdams attaisnoties sacīja Jēzum, kurš tad ir mans tuvākais? Tad Jēzus atbildējums sacīja, kāds cilvēks gāja no Jeruzalemes uz Jēriku un krita laupītāja rokās. Tie tam noplēs drēbes, sasita un atstādām viņu pusmirušu guļam aizgāja. Bet nejauši kāds priesteris gāja pa to pašu ceļu un to ieraudzīs viņš aizgāja garām. Tāpat arī kāds levīts nāca gar to vietu, to ieraudzīja, bet aizgāja garām. Bet kāds samarietis savu ceļu iedams tuvojās viņam, un viņu redzot, sirds tam iežēlojās. Un piegājis viņš pārsēja viņa vātis, ieliedams tajās eļu un vīnu, pēc tam viņš to cēlis savu lopu, un to aizved mājvietā un to apkopa. Bet otrā dienā izņēmis divus denārijas iedevoto saimniekam sacīdams kop viņu, un ja tu vēl ko izdos atpakaļ nākdams, es to tev atdošu. Kurš no šiem trim cilvēkiem tev šķiet tas tuvākais bijis tam, kas bija kritis laupītāja rokās? Tas atbildēja tas, kas viņam žēlsirdību parādīja. Tad, ja es to sacīju, nu tad ej un dari arī tāpat. Mēs redzam milzīgu cilvēku vajadzību. Cilvēciska vajadzība, milzīga. Ir cilvēks, kurš iet no Jeruzalemes uz Jēriku un viņš krīt laupītāja rokās. Un tie viņi sasit, aplaup un pusmiruši atstāja guļot. Un skaidrs ir redzams tas, mēs saprotam, ka ja kāds cilvēks neiesaistīsies šajā situācijā, tas cilvēks visticamāk nomirs. Bez citu cilvēku palīdzības šī cilvēka liktenis ir norakstīts. Jo ja cilvēks, viņš tur negulētu, ja būtu viņam spējas vai spēks piecelties pašam sev apkopt aiziet, bet viņš ir bez spēkā, viņš ir aplaupīts, sasists un guļ. Un, ziniet, tas laupītājs, es arī piekrītu tam, kad ir viens liels laupītājs, un tas ir Sātans, kurš laupa un sit tik daudz cilvēks visur mums apkārt. Un ir tik daudz cilvēku, kur ir vienkārši nu, pusmiruši. Bez citu cilvēku palīdzības, bez citu cilvēku iesaistīšanās ir daudz cilvēku, kur ārā no savām problēmām netiks. Un visticamāk tādā arī nelaimē aizies no šīs pasaules. Kāpēc es to zinu? Pirmkārt, es ļoti daudz esmu redzējis. Kuldīgas novadā ļoti daudz cilvēku ir tā. Tādos apstākļos. Atstāt bezcerībā, alkohola verdzībā. Un tā tālāk. Un pasaules cilvēku mentalitāte, tad nu, cilvēku, pasaules visas sistēmas mentalitāte ir kāda? Pats sev tādu likteni izkāli. Tad dzīvo tajā. Pats sev jau mēs tikai radam šo situāciju, paši sev mēs tikai sev dzīvi veidojam. Nu, tad pats vainīgs, tiec galā pats. Tāda ir izteikta mentalitāte visur apkārt, ka mēs parunājam cilvēkam, kur nav kristieši, kur nepazīst Dievu. Tāda ir izteikta mentalitāte. Ja viņi redz kādu cilvēku, kurš ir tautas valodā bomzis, vai viņš ir pamests, viņam ir problēma, viņš tur guļ, pats sev tādu likteni izkalp, pats vainīgs. Neviens jau viņam nespieda dzert, neviens viņam nespieda neiet uz skolu vai vēl kaut ko. Bet Dieva mentalitāte, Dieva vārds, ko māc, un Dieva mentalitāte, Dieva sirds ir tad, jā, viņš pats to izkal, bet ja es neiesaistīšos, viņš nomirs. Tā ir žēlsirdība, kas ir Dieva sirdība. Žēlsirdība. līdzi jušanu, vēlēšanās palīdzēt, kaut gan pats tas cilvēks ir vainīgs. Vēlēšanās piedot, kaut gan 100% pats ir vainīgs. Tāds ir Dievs. Un ziniet, Dievs mums māca tāpat dzīvot. Mēs redzam, kā Jēzus saka, Jēzus uzdod, atbildot uz šo jautājumu, nu kas tad ir mīlēt savu, kas tad ir tas tuvākais, kas tad man ir jāmīl? Viņš šādu piemēru dod uzreiz. Un mēs varam redzēt, ka kad Dievs norāda uz to, kad cilvēks, jā, varbūt, kā tev bija darīšana, prieš kam tev bija jāiet, nu, kāpēc tev bija jāiet no tās Jeruzalemes uz Jēriku, pats vainīgs, ja? Tur viņš zina, ka tur varbūt laupītāji ir un ka tāds scenārijs varētu notikt, kur tu gāji. Bet Dievs norāda šo stāstu kā piemēru. Tad Dievs sirds ir žēlsirdīgs sirds. Un šī žēlsirdība, šai žēlsirdībai arī ir jābūt Dieva bērnos. Tas tā nevar nebūt. Un mēs arī redzam to, ka vienmēr Dievs lietos cilvēks, lai palīdzētu cilvēkiem. Un vien Bībelē ir kāds stāsts, 4. Mozes grāmatā, ka kad, ja cilvēks neatsaucās neviens, kas var uzrunāt, kas var palīdzēt, Dievs lieto arī dzīvnieks, Ēzeli, ja, kurš sāk runāt, lai glābt šo bezprātīgo Dievu cilvēku, kurš bija pilnībā nogājis greizi, kurš gāja uz iznīcības ceļu, kurš gāja uz savu postu, Dievs uzlietoja Ēzeļus, bet Dievs lieto cilvēks. Nu, un kur tad ir tie cilvēki, kurus Dievs lieto? Kuri tad ir tie, kurus tad Dievs izvēlās lietot? Un es domāju, ka atslēga ir šajā Lūkas evaņģēlija 10. nodaļā 33. pantā. Bet kāds samarietis savu ceļu iedams tuvojās viņam, viņu redzot, un tā atslēga ir sirds, tam iežēlojās. Sirds, tam iežēlojās. Šis vārds iežēlojās, tā ir tāds ļoti tāds vārds, kas ir iežēlojās, tā parāda sirds stāvokli, kurš jūt līdz, kurš, kuram nav vienaldzīgi, kuram ir svarīgi palīdzēt. Tā ir sirds, kas ir mīksta. Mēs varam redzēt, kad samarietis tiek pieminēts. Nu vienalga, tas ir neatkarīgi no kāds, no kurienes viņš nāk, vai ja es šo piemēru minu, viņš norādas to, ka šim cilvēkam var redzēt to, ka mēs varam redzēt, ka viņam bija mīksta sirds. Tāds termiņš ir dīvains, ne, bet ir tāds mīksta sirds. Sirds, kas iežēlojās, ir tā, ir sirds, kas ir mīksta. Vai esat dzirdējuši par sirds nocietināšanos? Esat dzirdējuši, ja varat atveriet Ebrejiem vēstuli 3. Nodaļu. Ir divas lietas, kas sirdi nocietina. Pirmā lieta, ko mēs skatīsimies tūlīt, tas ir grēks. Pirmā lieta, kas nocietina sirdi, ir grēks. Ebrejiem vēstuli Ebrejiem 3. Nodaļu no 7. Līdz 19. Pantam. Tāpēc, kā Svētais Gars saka, šodien, ja dzirdēsiet viņa balsi, neapcietiniet savus sirdis, kā sarūktinājumā kārdināšanas dienā tuksnesī, kur jūsu tēvi mani kārdinājuši pārbaudīnami, kaut gan bija redzējuši manus darbus 40 gadus. Tāpēc es sašutu par šo paaudzi un teicu, vienmēr viņi maldās savās sirdīs, bet manus ceļus viņi nav atzinuši. Tāpēc es esmu zvērējis savās dusmās, tiem nebūs iet manā adusā. Pielūkojiet, brāļi, ka kādā no jums nebūtu neticības ļaunā sirds atkāpjoties no dzīvā Dieva, bet pamāciet cits citu katru dienu, kamēr vēl saka šodien, lai kādam no jums sirds netiktu apcietināta ar ko? Ar grēka viltību. Jo mēs esam tapuši Kristus līdzdalībnieki, ja tikai paļaušanos paturēsim no sākuma līdz galam stipru. Ja saka šodien, ja jūs viņa balsi dzirdēsit, neapcietiniet savas sirdis kā sarūktinājumā. Kuri no dzirdējušiem sajūtu rūktumu, vai ne visi, kas Mozes vadībā bija izgājuši no Ēģiptes, par kuriem viņš bija sašuts 40 gadus, vai ne par tiem, kas grēkojuši, kuru miesas kritušas tukstasī, par kuriem tad viņš izvērēs, ka tiem nebūs iet viņa adusā, ja ne par tiem, kas nebija klausījuši, tā mēs redzam, ka viņi nav varējuši iet neticības dēļ. Spēcīga rakstvieta, un tas, ko es gribu uzsvērt, ir tas 13. pants, kas saka, bet pamāciet cits citru katru dienu, kamēr vēl saka šodien, lai kādam no jums netiktu apcietināt, cits netiktu apcietināt ar grēku viltību. Un pēdējā 9. pantā mēs lasam vēl tās tekstu, tā mēs redzam, ka viņi nav varējuši iet neticības dēļ. Grēks nocietina sirdi. Grēks nocietina sirdi. Un nocietina tieši uz ko? Uz neticību. Redziet, arī 12. pantā pielūkojiet, brāļi, ka kādai no jums nebūtu neticības ļaunā sirds, atkāpjoties no dzīvā Dieva. Redziet, sots, kas nāk no grēka, ir samaksāts. Ja tu esi grēkojis, Dieva vārds saka, nožēlo savus grēkus, atzīsties savos grēkos, un Dievs, kurš ir uzticams un taisnīgs, viņš piedod, ne tikai piedod, bet šķīstī tev arī no visas netaisnības. Tātad grēka tā sots ir atņemts caur Jēzus Kristu. Un ik viens, kas ir grēkojis, kas vēršās pie Jēzus Kristu, viņš no šīs soda izbēg. Kāpēc? Tāpēc, ka Jēzus Kristus asins samaksāja par tavu grēku, par manu grēku. Tas sots, kas pienākās man, Jēzus paņēma uz sevīm. Viņš samaksāja. Tas ir punkts, tas ir āmen un jā, un mēs slavējam Dievu par to. Bet grēka vara un grēka spēks ir vēl joprojām dzīves. Un uz ko tieši grēka spēks darbojās? Uz sirds nocietināšanu. Redziet, Dievu dusmas vairs nav. Ja tu nāc pie Dievu ar patiesu sirdi, grēkus nožēlojot Dievu priekšā, tās dusmas vairs nav. Dievs tev nekad nepagriež muguru vairs. Un kāpēc ir jābaidās un jāizvairās grēkot? Tikai tāpēc, ka grēks nocietina sirdi. Un cik es esmu redzējis, kā cilvēki atkrīt no Dievu, kāpēc viņi atkrīt? Jo redziet, Dievs nekad neatstās tevi. Dievs nekad tevi neatstās. To es tev varu papsolīt, tāpēc, ka Dievu vārds to saka. Viņš tev nekad nepagriezīs muguru, viņš vienmēr tev būs blakus, viņš vienmēr būs ar tevi. Vienmēr. Un ja tu grēkosi, ja tu dzīvosi grēkā, atklātā, tiešā grēkā, kas notiks? Mēs ebrejiem vēstulē lasījām, ka sirds tiek nocietināta un cilvēks atkāpjas no Dieva. Bet Dievs līdz mūža beigām, kamēr tu vien dzīvos, kamēr tavs sirds daudzīsies, kamēr tu elpos, viņš nekad tevi neatstās, lai vai ko tu darītu. Pārbaudiet to Dieva vārdā, viņš neatstās. Bet kas notiek, ja cilvēks sāk dzīvot grēkā, viena lieta, kas notiek, un tā notiek pamatīgi, tā nocietinās sirds, un viņš netic, un viņš atkāpjas no Dieva. Es jums esmu stāstījis to stāstu, kad bija Amerikā, mēs bijām, ka Bībeles skolā mēs kalpojām vienā slimnīcā. Un es esmu dzirdējis daudz tādas stāsts. Ir arī Īrijā mēs kalpojām vienā, kas skaitās, tā nevis ir slimnīca, bet tā ir tāda māja, arī Latvijā tādas ir, kur vēd cilvēks vējuši pēdējās stadijās būtībā nomirt. Tur jau, tie cilvēki tur nedēļu, divas maksimāli ir, un viņi aiziet no šīs pasaules. Un tāda ir vieta speciāli, viņas neved uz slimnīcām, viņas ved vienkārši tur tā ir, vienkārši viņi tur aizbred un nomirst. Un ļoti izteikti, Dievs ļoti bieži ved cilvēks tieši uz to vietu kalpot, arī mēs braucām. Vienkārši ved šiem cilvēkiem sludināt, Dievs ved cilvēkiem, šiem cilvēkiem, lai viņi kristieši iet tur, lai sludinātu evaņģēliju, lai atgrieztos vēl pēdējā brīdī dot iespēju. Un ļoti bieži dzirdēt šis stāsts, ka cilvēkiem ir tik reizes jau dienā kāds atsevišķi cilvēki, kas pienāk piedāvā šo evaņģēliju, piedāvā mīlestību, piedāvā grēku piedošanu, bet cilvēki noraida un aiziet no šīs pasaules. Līdz dienas beigām, līdz tavas pēdējās dienai, Dievs vienmēr būs ar tevi, viņš vienmēr tev aicinās pie tev, pie sevis, viņš vienmēr tev mīl, viņš vienmēr tev neatstās, viņš tev nekad neatstās. Bet viena lieta, kas notiek, tu aizgriezīsies no Dieva, jo grēk, ja tu grēkos un grēks nocietins sirdi. Tāpēc jaunajā derībā, tāpēc mums kā Dieva bērniem ir jāuzmanās grēkot. Jo vecajā derībā darbojās princips dari, pildi bauslību, tu dzīvos, nepildīs, būs lāsts. Jaunajā derībā vairs tā nav. Jaunajā derībā ir tici un tu dzīvosi. Tici uz Jēzus Kristu, tici. Un Un redziet, ja mēs grēkojam, Dievs mūs neatstāja, jo viņš to izdarīja vienreiz pār visām reizēm ar Jēzu Kristu. Vienreiz pār visām reizēm. Atcerieties, kad Jēzus Krustu sauc tēvu, viņš teica, tēvs, kāpēc tu man esi atstājis? Kāpēc tu man esi pametis? Tas bija pēc teoloģijas, ja mēs izstudējam, kad Dievs uz brīdi pagriez muguru Jēzum, jo viņam bija jāpagriež mugurs uz grēku. Dievs ienīst grēku, saprotat? Jēzus, uz Jēzus bija visas pasaules grēks tika uzlikts uz Jēzus, un Dievs pagriez muguru. Lai tagad ikvienam, kas piesauc, kas nāk pie tēva caur Jēzu Kristu, caur krustu, kas nāk, viņš nekad nepagriez muguru. Un ja jūs domājat, kad ja cilvēks sāk dzīvot izteiktā grēkā, kad Dievs viņu vairs nemīl, tad izlasiet Hozejas grāmatu. Tā ir viss, tas ir stāsts par Dievu sirdi, kurš mīl visus cilvēks, pat arī tos, kas grēkojot atkrīt no Dievu. Viņa sirds deg, un viņš vienmēr aicinās, viņš vienmēr mudinās atgriezties pie manis, nāc pie manis. Sirds tiek nocietināt, ja mēs grēkojam, uzmanīsimies no tā. Otra lieta, kas nocietina sirdi. Ir bauslības pildīšana. Dedzīga likuma pildīšana var un mēdz nocietināt sirdi. Mēs lasījām tajā Lūkas evaņģēlijā, tur nāca priesteris un levīts. Dievu kalpi. Levīti, ziniet, kas bija izredzēta tauta, kas bija paredzēta tiem cilvēku, kur kalpoja Dievu templī, kur kalpoja Dievu priesteris, vispār bija cilvēks, kurš gāja svētajā vietā, pienesa tās upuru asins, aizlūdz, iestājās par cilvēkiem. Un viņi paiet garām šim sasistajam cilvēkam. Es jums gribu tādu ilustrāciju pastāstīt. Un tas ir nevis tāpēc, nevis tas, kā man gāja, es vienkārši stāstīšu, kā man gāja. Un šo stāstu es arī stāstīšu, bet to principu es gribu uzsvērt. Bībeles skolā, kurā es mācījos ASV, viņa bija ļoti stingra, Bībeles skola, ļoti stingra. Un kad mēs ieradāmies, tad pilnīgi visiem tika piešķirt noteikumu grāmatu, tad ir iekšējās kārtības, iekšējās kārtības noteikumu. Viņa bija tik biezi, ja? Ļoti daudz lapas puses, smalk un sīk aprakstīts, kā tev šajā skolā būs jādzīvo, kādu noteikumu, savstarpējās attiecības, viss tur bija smalk aprakstīts. Tur bija, ja tev bija krēkls neizgludināts, tev skolotājs drīkstēja palūgt aiziet, noguli izgludināt savu krēklu un atnākt apakaļ. Tev bija kurbs netīrs, tev aizdzina no dievkalpojuma prom, aiziet notīrīt savu kurbs. Un, nu tāds, redziet, nu kāds var domāt, nu tas jau ir muļķības tāda noteikuma. Bet nu, man patika tas, jo tas iedzina tāda stingrība, kas arī, nu tāda disciplīna ir vajadzīga mums. Bez disciplīnas mēs nevaram, mums bardaks sākās. Un kā notika? Es ļoti mīlēju Dievu, un es gribēju paklausīt pilnīgi visiem noteikumiem. Un ticiet vai ne, es izkonspektēju katru noteikumu punktu, un es sāku pildīt katru noteikumu punktu. Pildīt. Uzmien, kas notika. Es sāku ieraudzīt, kā citi pārkāp noteikumus. Un man tas dega sirdī. Un es burtiski, es biju tādas kabarga tiem cilvēkiem. Es tā, tagad ļoti bieži es pārdomāju, es domāju, oh, kungs, kā viņi man neuzšāva pāris reizes. Es visur gāju un pirkst, tu tā nedrīkst, tajā un tajā lapspusē, teici, tu tā nedrīkst. Ah, ko tu dari? Tā nedrīkst. Tas ir pret noteikumiem. Un es sāku spēcīgi notiesāt un tiesāt cilvēks. Jo, redziet, es pildīju noteikumus, Es darīju visu no A līdz Z, vismaz tā man likās. Reiz pienāca brīdis, kur tas viss sabruka, es vienkārši biju drausmīgs cilvēks, saku. Jo tā bauslības pildīšana man padarīja par tādu. Es centos viss piepildīt, es domāju, ka tādā veidā, nu es tagad varu tiešām nākt, ticēt vai ne, bet absurdi varbūt izklausās, bet es to arī savienoju kopā ar manu pielūgsmu Dievam. Dievs redzi, kā es šonedēļ tev kalpoju ar paklausību. Pilnīgi visiem noteikumiem es pakļāvos. Aleluja! Tu noteikti mani mīli. Un redziet, vienā brīdī, tas bija smieklīgi, bet es teicu, paņem tos noteikumus un izej ārā, pastaigāties un palas viņus. Un es sāku lasīt. Un es saku, tu šito punktu vairāk kārt es pārkāps. Redziet, tas princips darbojās spēcīgi arī viss caur Bībelēm esam redzēt, jo, ziniet, ir tāda cilvēka grupa jaunu evaņģēlijos, kas parādās tie farizēji un saduķēji. No kurienes viņi radās? Dievs deva bauslību, un tad pienāca brīdis pirms Jēzus piedzimšanas 400 gadus Dievs nevienu vārdu nerunāja. Un iedeva cilvēkiem būt, cilvēks palika ar bauslu, ko Dievs bija devs. 600, cik tur 30 noteikums šie farizēji, un vēl 1000 pielika klāt, kā cilvēks izveidoja, kā jākalpo Dievam, kā jābūt, un visasākā kritika no Jēzus, kad viņš atnāca, bija tieši par šiem cilvēkiem. Jo ko viņi bija darījuši? Viņi sevi attaisno šie cilvēki, parādījās cilvēki priekšā kā svēti, kā taisni, kā viņi redz piepildu, kā tu uzdrīksties, viņi jau sāk dalīt jau, kas tu tāds esi, ka tu mani es esmu svēts, ja? Un sāk notikt drausmīga pārdarīšana cilvēkiem. Šie tā saucamie dieva vīri, dieva kalpa, dieva vārdu kalpa vienkārši sāk nonicināt un sāk iznīcināt cilvēku dzīves, lietojot šo bauslu. Balsus nocietina sirdi. Jo redziet, jo balslība nebija dota, lai to piepildītu. Wow, absurdi. Kāpēc es to varu pateikt? Tad, kad Dievs deva balslu Mozim, momentāli viņš deva templu. Tad šeit ir noteikumi, bet es zinu, ka jūs pārkāpsiet, šitas ir, kas jums jādara, tad, kad jūs to balslu pārkāpsiet. Uzreiz bija upuri, uzreiz bija kā jūs varat, tad, nu, jūs esat. Un romiešiem vēstulē ir rakstīts, ka bauslība tika dota, lai atklātos grēks. Ejot sludinot uz ielām, satiekot tūkstošiem cilvēku un sludinot viņiem evaņģēlijas, es ievēros vienu lietu. Ja cilvēks nezin, ka viņam ir grēks, Jēzus Kristus viņam nav vajadzīgs. Mēs esam satikuši tik paštaisnas cilvēks. Man jau viss labi, nu, reku, tur, nu, tas tur dzērājs, tur tam vajag Jēzus. Man, es jau esmu labs cilvēks. Nāk Jēzus, viņš paņem to balsu, viņš saka, nu, tad bija farizē, kas bija to standartu lapiņu, ja, tur uzlikuši, nu, mēs tikai esam piepildījuši, Jēzus, ja, mēs esam piepildījuši, izdarījuši viss, ko tu prasīsi. Jēzus saka, ja, domās, ja tu grēko, tu esi pārkāps laulību. Wow, debesīs jau tā lakta jau nolikt, ja? Tad kā tas vispār iespējams, un bija tas jautājums, tad kurš vispār var tik glābts? Un Dievs pasaka, nu, cilvēkiem jau tas neiespējams, bet Dievam viss lietas ir iespējams. Bauslība strādā mūsos, viņa ir pielikta, viņa nav tas, viņa ir kā skolotājs galatiešiem vēstulē, Pāvils saka, viņa ir kā skolotājs, kurš mūs audzina līdz brīdim, ka mēs apzināmies, ar mums ir cauri, ar mums ir cauri. Mēs esam pilnībā sarūsējuši, pilnībā sapūvuši, mums nav nekādas cerības. Nav nekādas cerības. Nekādi mūsu labie darbi nespēja samaksāt to, ko mēs esam katru dienu pārkāpuši Dievu priekšā. Un Dievs saka, jā, un tāpēc ir Jēzus Kristus. Un mēs nākam pie Dievu, mēs sakam, wow, Dievs, paldies Tev. Redzēt, bauslībai jārada mūsos grēka apziņa, un grēka apziņai mums ir jārada vēlums skriet pie Jēzus Krusts steidzam. Steidzam, būt viņa klātbūtnē un nepamest to vietu, turēties Dievs, un tur mums ir jārodās spēcīgai pateicībai. Dievs, paldies Tev, ka Tu esi nomirs par maniem grēkiem. Kāpēc es to saku mums? Tāpēc, ka ir bīstamība, ka mēs paņemam, sākam pildīt kaut kādas lietas, un mums, liekas, es esmu labāks nekā tas otrs, un mēs sākam nosodīt. Hā, Mārtiņi. Kāpēc tad tu nepiecēlēsi pirmdienas rītā uz lūkšanām? Miesa, ja? Es gan piecēlos. Ja mēs tā dzīvojam, ja mēs tā domājam, ar mums ir čau. Nekas, ko tu dari, ja tev ir veiksmi, ja tu spēj, ja tev ir laba paškontrola, ja tu spēj, nekad, ja tu sāc tikai tāpēc nosodīt vai nociet, tad tavs sirds ir ciet. Ja tu sāc nosodīt vai rādīt ar pirkstiem, padēj, kā tad tu tā, es gan varu. Tas nav pareizi. Sirds nocietinās. Jo sirds, kad nocietinās, kad mēs sākam pildīt bauslību, par bauslību mēs vēl varētu vairāk pieķerties tam lietam, vienkārši izstudēt paši romiešiem vēstu un galatiešiem vēstu, ir fantastisks materiāls, lai arī paši, tur ir atklāt viss teikts. Romiešiem 4. Nodaļa, viņš visu, Pāvils ļoti smalki stāst par to visu. Bauslību, vai tad mēs atmetam bauslību? Nē, katrā ziņā nē, nekādā ziņā mēs neatmetam bauslību. Tā ir nepieciešama, jo tā strādā pie mums, lai mūsos rastos apziņa, mūžīga apziņa, ka mums ir vajadzīgs Jēzus. Savādāk mums ir cauri. Jo daudziem liekas tā, tad, paldies Jēzus, tu man piedevi, tu man nomazgai tīri un tālāk es tikšu pats. Tā nav. Katru sekundu, katru minūti tev Jēzus ir vajadzīgs. Nevien brīdi tu nespēji un tu nespēsi dzīvot bez viņa. Amen. Tagad tikai nesakiet, Motīs teica, ka nav jāpild bauslību. Tā nesakiet. Ja? Es saku to, ka ja mēs sākam pildīt, un mēs esam tik ļoti cieši sākam pildīt visu noteikumus, un ja mēs sākam tiesāt, tad tā, tas ir nepieņemami. Tad tur kaut kas nav nogājis pareizi. Jo redz, vismaz tā, kas ir, kā tas ir man, es gribu pildīt Dievu un visas lietas, gribu paklausīt, tā ir mans sirds. Man bieži neizdodās. Es bieži nedaru tā, kā Dievs grib, bieži grēkoju. Un es vienkārši katru reizi pie Dievs saku, Dievs, kungs, es atkal savārīju ziepes Dievs. Dievs man piedod, es esmu milzīgi pateicīgs Dievam par to, kā viņš piedod, viņš šķīstīt tiešām. Un kad kāds brālis vai mās cīnās, es vienkārši manī deg žēlsirdību. Tu vari, tu varēsi, Dievs tev palīdzēs, saproti? Jo tā apziņa par to, ka es esmu galīgi grēcīgs, ka man ir čau, jo Dieva žēlstība nebūtu ar man būtu vispār cauri, tā apziņa manī vismaz rada tādu līdzjūtību citiem. Mums ir jābūt, protams, par patiesību, mums ir jārunā patiesību mīlestībā. Ja, tas arī neaizliec to, ka mēs nedrīkstam teikt, ja kāds atklāt grēko, mums ir jānāk, mums jāiet mīlestībā pie viņa. Nevis tādā attieksmē, ka es esmu labāks, es tā nedaru, ja, un man jau nav problēma alkohola. Ko tad tu? Kas tu nevar vienkārši nedzirt, ja? Tā ir tāda cietsirdīga, vai ne? Bet ja mēs sakam, brāli, es zinu, tu cīnies, bet es tev varu palīdzēt, es lūkšu par tevi. Ja? Es, protams, nesaprotu, kā tas ir, ja? bet arī manā dzīvē ir problēmas, un arī man vajag žēlstība, būs par mani, es lūkšu par tevi. Amen. Redziet, cietas sirds Dievs nevar lietot, jo tie ir cilvēki, kur neatsaucas uz viņa aicinājumu, iet un palīdzēt cilvēkiem citu cilvēku grūtībās. Tikai tie cilvēki, kuri labi zina sevi, zina visas netīrības un piedzīvo žēlstību, to novērtē. Tie ir tie cilvēki, kas ir daudz atsaucīgāk uz Dieva aicinājumu, palīdzēt līdz cilvēkiem. Atveriet Jāņa evaņģēlijas 8. Nodaļu. Dieva resursus tiek piegādāts tur, kur cilvēki iztiep rokas, lai apmierinātu citu cilvēku vajadzības. Jāņa evaņģēlijas 6. Nodaļa no 1. Līdz 16. Pantam ir vēl viens stāsts, ko es gribu šajā visā piezīmēt. Pēc tam Jēzus pārcēlās pāri Galilejas, tas ir Tiberijas jūrai, bet viņam sekoja liels ļaužu pulks, tāpēc, ka tie redzēja tās zīmes, ko viņš darīja slimajiem. Tad Jēzus uzkāpa kalnā un tur apsēdās ar saviem mācekļiem, bet Paskā jūdzes svētki bija tū. Kad Jēzus acis pacēlis, redzēja, ka daudz ļaužu nāk pie viņa, viņš sacīja uz Filipu, kur pirksim maizi, lai viņiem būtu ko ēst. Bet to viņš sacīja viņu pārbaudīdams, jo pats gan zināja, ko gribēja darīt. Filips viņam atbildēja, par 200 sudraba gabaliem maizes nepietiek, lai katram tiktu kāds mazums. Tad viens no viņa mācekļiem Andrejs, Sīmaņa, Pēter, brālis, viņam saka, šeit ir kāds zēns, tam ir 5 smiežu maizes un 2 zivis. Bet kas tas ir tik daudz ļaudīm? Ja es sacīju, lieciet, lai ļaudis apsēstas, bet tur bija daudz zāles tanī vietā. Tad tie apsēdās vīru vien kādu 5000. Tad, ja es ņēmu maizes un teicu pateicības vārdus, izdalītās tiem, kas bija apsēdušies, tāpat arī no zivīm, cik tiem gribējās. Bet, kad viņi bija pēduši, viņš sacīja saviem mācekļiem, salasiet atlikušās drūskas, lai nekas neiet bojā. Tad tie salasīja tās un piepildīja 12 grozes ar druskām, kas no 5 miežu maizēm bija atlikuši tiem, kas bija ēduši. Vēl viens stāsts. Mēs atkal redzam milzīgu cilvēku vajadzību. Ne, nu, pāri saprātam, pāri saprašanai milzīgi cilvēku vajadzību. Un šeit ir, mēs lasam, šeit ir 5000 vīru, bez sievām vēl skaitā aptuveni. Tas ir milzīgs cilvēku skaits. Un par šo stāstu sīkāk ir vēl citos evaņģēlijos aprakstīts, ka viņi jau 3 dienas ir bijuši pie Jēzus šajā laikā, klausījušies Dievu vārdos, klausījušies kā Dievs māc, kā Jēzus māc. Un redzēt, kad arī tajā Mateja evaņģēlija 14. Nodaļā tajā stāstā teica, ka Jēzus ciežālojas par šiem cilvēkiem. Viņš negrib viņus atlaist tagad tādā stāvoklī, jo katrs, kamēr vēl aizies uz savām mājām, neēduši, ka viņi var arī nu, pakrist bezspēkā. Viņam sirds ciežālojas. Bet iedomājieties, tāds bars un tik daudz cilvēku, un vēl bērni un sievas, un nav ēduši. Un vajadzīgs ir milzīgs resurs, vai ne? Un interesanti, ka šī vajadzība, ko Jēzus šeit, pa ko šeit runāt, viņa ir tīri praktiski. Vajag cilvēkiem paēst. Un tieši praktiskās vajadzības ir lielākais tests garīgiem cilvēkiem. Ai, jo varam norganizēt lielu konferenci un lūk par cilvēku dziedināšanu, bet ja cilvēks pienāk pēc Dievgam un pasaka, brāli, man vajag 20 eiro iedos, man trūkst mājās, ko paēst. Cilvēki pasaka, Dievs svētīs tev, es to lūkšu par tevi. Tas ir lielākais izaicinājums, tieši praktiskās cilvēku vajadzības. Tāpēc jau ir viegli organizēt konferenci un organizēt pasākumus, kur cilvēks sabrauc un aizbrauc un grūtāk ir būt draudzē, vai ne? Jo tur mēs redzam, šeit cilvēkiem ir praktiskas vajadzības. Un tā praktiska vajadzība paēst, tas mums visiem ir vajadzīgs, vai ne? Un mēs varam redzēt, ka vien Dievam nav vienaldzīga šī vajadzība. Viņš nepaiet tai garām. Un šo pārbaudījumu, tad, nu, tas zinādams, ko grib darīt, mēs lasam tālāk, ka Jēzus gribēja, nu, pārbaudīt, zināja, ko dar, viņš pārbaudīja. Viņš tad pārbauda Dievu tos viņu cilvēkus, viņš šeit, kas pārbaudīja, nu, tā, pārbaudīja, viņš uzdod jautājumu. Kur pirksim maizi šiem visiem? Viņš uzdod tā jautājumu. Tātad ir cilvēki, paskatāmies apkārt bāri, vesels bars, un jautājums, nu, kur pirksim maizi? Kur pirksim maizi, lai viņiem būtu ko ēst? Pirksim, ja? Tātad viņš uzdod to jautājumu Filipam. Ne šitam Filipam, bet Filipam tur, ja? Viņš uzdod jautājumu, viņš šeit, kur pirksim maizi? Un uzreiz tad nāk pārbaudījums, tā ir otrā lieta, trešā lieta ir ieslēdzās cilvēka loģika. Ieslēdzās cilvēka loģika. Cilvēks sāk skaitīt. Tā, nu kā 200 sudrabu gabalu vajadzīgi, nu tad nu vēl tik un tā ar to pat nepietiks. 200 sudrabu gabalu tajā laikā bija milzīga nauda. Ieslēdzās cilvēciskais varbūt tāds domāšana, nu varbūt iesim pie katra, kam kaut kāds sudrabu gabals, un tad varbūt, nu, es Filips ātri aizskriešu kaut kur tur nopiršu kaut kādas maizes atnesīs, un tad būs. Nu, ieslēdzās cilvēciskā loģika. Un tā arī vienmēr notiek. Ja cilvēks saskarās ar kaut kādu lielu darbu, lielu izaicinājumu, lielu pārbaudījumu, pirmās, kas ieslēdzās, ir cilvēciskā skaitīšana un cilvēciskā loģika. Gala rezultātā neiespējami. Jo mums nav tas un tas un tas, mums vajag to un to, mums nav tas, tad plus, mīnus. Nav iespējams. Sareizināt, saskaitīt cilvēks grib, ja? Un tur atnāk maz zēns. Andrejs atnāk, Sīmaņa Pēteri brālis, viņš saka, šeit ir kāds zēns, tam ir 5 miežu maizes un 2 zivs. Bet kas tas ir tik daudz ļaudī? Šeit ir tātad maz zēns, kas atnes lielu upuri. 5 maizes un 2 zivs. Un kas tad tas ir šai visai tauta cilvēku pūlim? Kas tad tas tāds ir? Mazs sēns, liels upurs. Es iztālojos, tas zēns tur stāv, viņš tur dzird varbūt to sarunu, kur pirksim ēst. Un viņš zina, ka viņam tur varbūt somā vai kur stāv tās 5 maizes un 2 zivs. Noteikti pašam arī vēders un burkšt, ja, nu, tur ēst gribās. Un kādu izvēli viņš pieņem? Viņš pieņem izvēli labi, tas nav ritīgi, tas nav ritīgi pieteikoši, bet nu, man tas ir un es to što. Viņam bija izvēle, redzēt, tajā brīdī. Paturēt to sev, aiziet kaut kur aiz pakalniņu, ātri apēst, ja. Justies labi, turpināt, turpat palikt, ja. Viņam, vai viņam bija izvēle, tas man ir viss, ja, tas, tad es sevi aizliedzu. Nu, mans vēders, tā kā vēl, nu, bišķiņi varbūt atliks, tas sadalīsim, ja, bet, nu, tā turpinās buršēt, ja, es gribēsies, bet, nu, es pieņemu lēmumu atdot to. Pastudējot atmodes, pastudējot, kas tagad, kur kāds Dievs dar kādas lielas lietas, nekad un nekur Dievs lielas lietas nevar izdarīt, bez tā, ka cilvēki personīgi pienes lielas upurs. Bez lieliem upuriem lielas lietas nekad nenotiek. Un cik tad ir liels upurs? Šajā gadījumā mēs redzam, zēnam bija divas zīves un piecas maizes. Kas tas tāds ir? Bet tas bija liels upurs. Un viņš to pienes. Un kas notiek? Šādu upuri Jēzus pieņem. Un izdara brīnumu. Izdara brīnumu. Un tur lasam tālāk, ka Jēzus ņem tās maizes, viņš liek apsēsties tiem cilvēkiem, ja? Un viņš ņem tās maizes, un viņš pateicās. Iedomājies? Viņš saka, paldies Tev, Dievs. Tas, kas man ir pienests, man ir pietiekuši. Tev tas ir pietiekuši. Visi šie tūkstoši tūlīt tiks paēdināti. Wow! Wow! Par ko viņš pasakās? Par divām zivīm, piecām maizēm. Par mazumiņu, kas šķiet tik maziņš, bet tam cilvēkam tas bija liels upurs, un Jēzus to redzēja. Vau, šāda pielūks un šāda kalpošana, Dievs, viņš ir jūtīgs. Viņš pieņem, viņš pateicās, viņš dar brīnumu. Kas notiek? Brīnums notiek. Pēd visi un pāri paliek. Dieva ekonomika. Visi ir pēduši un pāri vēl paliek. Pietiek man, un man vēl paliek pāri labiem darbiem. Tā ir Dieva ekonomika, ja? Un noslēdzot šo vārdu, šis stāsts, lai būtu par iedrošinājumu mums katram. Draudze, mēs šeit. Es gribu pateikt vienu tādu lietu. Mēs nekad neredzēsim liels Dieva brīnums mūsu vidū. Ja mēs katrs nepienesīsim to mazumu, bet to lielo upuru, kas mums katram ir. Un mēs varam vainot mācītāju, mēs varam meklēt vainīgo, teikt, jā, bet nav tas un nav šitas, un tāpēc Dievs nedarbojās. Bet jautājums man ir tev un man. Cik daudz un cik bieži mēs izvēlamies paturēt sev to, ko mēs varētu dot Dievam, lai viņš pagodinītu savu vārdu. To mazumiņu ir kā, ko tad tas man dos? Cik bieži mēs izvēlamies Dievam pienest pusklību upuri vai daļu, ja, un paturēt sev kaut kādu daļu. Es šo stāstu no šīs Jāņa evaņģēlija 6. Nodaļas, es sev viņu attiecinu ļoti spēcīgi. Ziniet, man ir sapnis. Es ar jums to padalīšos. Es sapņoju katru dienu par kādu lietu. Un es to sapu neuzlieku jums, bet es vienkārši dalos. Ja? Es sapņoju, ka katrā Kuldīgas novada pagastā, pagasta ciemā ir draudzīte vai mājas grupa. Un es sapņoju, kad katru svētdienu no visiem pagastiem brauc cilvēks slavēt Dievu šeit uz centru, uz Kuldīgu, uz sirdi. Es to sapņoju. Un, ziniet, tas ir tik nereāli, tas ir tik milzīgs. Un es zinu, ja es uzdodu jautājumu, nu, kur mēs ņemsim tos resursus, lai šos visus cilvēks paēdinātu. Ziniet, kā es skaitļoju? Jā, bet, nu, vajag tad Bībeles skolu noteikti, jo vajadzēs apmācīt mācītājs, vajag šito, to, to. Man tas cilvēciskais loģiskums slēdzās iekšā. Un saprotiet pareizi par šo sapni, tas nav tāds, es nevienam viņu neuzspēju, bet es viņu sapņoju. Es saku, Dievs, ka no visiem pagastiem šeit pārstāvēt cilvēki, iedomājieties. Mums šeit būtu pamāc, protams, es ar to lūdzu un sapņoju, ka mums no šeit būtu jāiet uz kādu lielāku vietu. Bet, kad cilvēki brauc šeit slavēt Dievu, un tas liekas, tas ir tik neiespējami, tas ir tik daudz. Bet var būt, ka mēs katrs būsim kā tas mazais zēns. Un teiksim, Dievs man ir šis, to es tev nesu. Dievs man ir tas, man ir talants, man ir spējas, man ir... Man nav daudz, ja, bet es varu šo pienest. Var būt, Dievs to paņem un dar brīnu. Amen. Un kāpēc es sapņoju par to, lai būtu no visiem pagastiem? Kāpēc es sapņoju, lai būtu liela draudze šeit kuldīgā? Ne jau dēļ lielumu, dēļ tā, kad ir daudzi cilvēki, kuri ir sasisti, kā šis atstātais, pamestais cilvēks, aplaupītais. Ir daudz tādu cilvēku. Un es nezinu kā tev, bet man milzīgi prieki dod redzēt cilvēku, kur piedzīvo Jēzu un atgriežas no grēkiem. Kur piedzīvo dzīvo Dievu, kur dzīves izmainās, laulības izmainās, bērnu likteņi izmainās. Dievs dziedina, Dievs atjauno, Dievs paceļ. Un ja mēs redzam tos Dievu darbus mūsu vidū, ko Dievs tikai var reāli izdarīt. Es nezinu kā tev, bet man tas ļoti iedrošina un ceļ ticība. Un es gribu redzēt šos cilvēkus, kur ir, kur atgriežās, kur piedzīvo Dievu. Dievs tik daudz cilvēku, tik ar ko vispār būtu jāsāk, Dievs? Ar ko vispār jāsāk, lai kaut kur to tikt? Es visu laiku to uzdod Dievu. Es saku, Dievs, ar ko būtu jāsāk? Nu, labi, nu, varbūt tas sapns ir man paša kaut kāda ambīcija. Varbūt, es nezinu. A, varbūt to tu sāk man. Varbūt tu man kaut ko rādi, Dievs. Bet, Dievs, tad, nu, ar ko tad būtu vispār jāsāk? Tas taču ir tik nereāli. Tik nereāli. Es jūtu, Dievs aicin man atnes savas divas zīves un piecas maizes. Un es zināšu, ko tālāk darīt. Un, draudze, atnesīsim savas divas zīves un piecas maizes, kas ir tas mazumiņš. Un atslēgtam visam ir mīkstas sirdis. Un man lūkšana par mums visiem ir kaut mēs vairāk no visas sirds un dziļāk piedzīvot Dieva žēlstību. Kaut mēs vairāk piedzīvot to, kā Dievs mums piedod. Kaut mēs vairāk Dieva žēlstībā atmest lietas, kas mums nav vajadzīgas. Tiktu darīt brīvi ar patiesību. Jo mīkstas sirdis, kas iežēlojās par apkārtējiem, kuri arī tie cilvēki, kuri arī iet, un sevi, no sevis dod to mazumiņu, bet to lielo upuru, kas Dievam ir redzams. Ja? Un tieši šāda kombinācija ir atslēga tam, lai Dieva, milzīgi Dieva resursi iznāk, izplūst caur mums, caur mūsu dzīvēm. Es ticu, ka mūsu draudzes konts var piedzīvot daudzus tūkstošus, kas atnāk, un ja mēs atvērsim savus sirds un savus rokas, izsniegsim uz cilvēku vajadzību. Es esmu redzējis lielas organizācijas, kas tā arī piedzīvo. Un viņi nemeklē, viņi nereklamē sev miljonu iziet caur viņu kontiem, jo viņi zina, tie cilvēki ir tie, kur to naudu paņem un aizved tur, kur tam arī jābūt. Kaut vai tāds, jā. Ja? Es nezinu, kā jūs, bet es gribu redzēt Dieva brīnumus. Amen. Un es gribu redzēt katrā Kuldīgas novada ciemā un tālāk jau pa visu Latviju, bet es patreiz fokusējos tikai uz Kuldīgas novadu, jo tas jau vien ir nenormāls apjoms. Es gribu redzēt katrā ciemā, kur šie cilvēki ir daudz, kur ir atstāti, un ir daudz, kuriem Dievu nevajag, tas arī. Vai mums visiem jāsludina, vai visiem, ja, pa kur tu, kurš pretī nāk uzreiz ir. Ne visiem vajag Dievu, ne visi grib Dievu. Visiem Dievs ir vajadzīgs, bet ne visi to apzinās. Un tā iedrošinot, jums gribu arī pateikt tā praktiski. Mums ir iespēja, es esmu uzņēmējis šo projektu novadīt, mums ir iespēja šogad kā draudzei kalpot bērniem laidu pagastā un gudinieku pagastā. Un iespējams arī Kurmalas pagastā. Tā ir tas projekts, kas bija arī pagājušajā gadā. Dīna brīnišķīgi novadīja ar jauniešiem kopā. Tas bija lielākā dāvana, zinat, ja? Tās ir dāvaniņas, kas tiek piegādātas no Dānijas, man liekas, viņas tiek sagatavotas. Cilvēki ir salikuši kurpu kastītēs dāvaniņas, visādas nopirkuši dažādiem vecumiem. Un tā ideja tāda, ka mēs ejam pie bērniem ar dāvanām, un mēs pasniedzam evaņģēliju, kādu programmu izveidojam. Es gribu, lai jūs lūdzat. Tas, kā mēs to praktiski plānojam darīt, ir doma, kad mēs ar jauniešiem, un arī katrs, kas vēl grib iesaistīties, mēs izgatavosim tādu nu, uzvedumu ja, pa kādu evaņģēliju stāstiem. Un tā vienu uzvedumu mēs uztaisīsim, tā būs viena diena, kur arī ziņošu jums, mums vēl tie datumi precīzie nav noteikti, tas ir jāizdara līdz jūnijam, ja kādā brīdī. Bet tā ideja varbūt būt marts, aprīlis kādā brīdī. Mēs vienkārši brauksim uz tiem pagasta centriem, tur jau es pat paralēli organizēju ar pagasta pārvaldēm, sociālajiem dienestiem, kad tiks savest šie bērni no visurienes, ja būs visu. Mēs uztaisīsim vienkārši jauku laiku kopā ar šiem bērniem. Un tas, kas būs vajadzīgs cilvēki arī uzdraudz, būs vajadzīgi, kad transports būs vajadzīgs, ja, teiksim, jo vairāk mēs tur aizbrauksim, ja būs svētīgāk. Nu, un, tad jau kaut kādā veidā Dievs paver mums iespēju kalpot arī novadā. Ja. Un es ticu, ka, protams, tur vēlams arī kaut ko pēc tam izdarīt, kādu pasākumu arī to iespējams mums būs iespēja. Ja, tā kā es jūs arī informēšu. Tāpēc es jums lūdzam par to. Es aicinu lūgt ja, par šo pasākumu. Un ja tev ir iespēja iesaisties, un nejūties vainīgs, ja tev nav iespēja, nejūties vainīgs. Ja tev nav, ja tev ir jāstrādā, tu nevar, vai tev nav iespēja, tad, bet lūdzu, tu var lūgt. Un vēl, kas ir ļoti svarīgi, ir jūs uzticību finansēs, tas arī, jo būs izdevumi, ja kāda var būt tās. Un tā cerība, ka tas mums neko neizmaksās, jo iespējams nomaksās to ceļu, transporta izdevums nomaksās pagasts pārvaldi. Par to es vēl nevaru garantēt, bet es to vismaz es eju. Bet iespējams būs tāpat finanses kaut kāds materiāls, mums vajadzēs kaut kādiem tērpiem ja, vai kaut kā nopirkt. Tā kā arī tas ir ja, jūsu kopīgais, mūsu kopīgais upurs, ko mēs pienesam. Tā kā aicinu jūs lūgt par to, un, jo izglābjot cilvēku, kad ja bērni dzird evaņģēliju un piedzīvo Dievu, tas ir iespēja, tā var būt iespēja, ka tiek izglābta visa dzīve. Ja, ja. Tā kā... Kaut kādā veidā Dievs ver mums vaļā iespēju. Es ticu, ka tas ir mums, nevis man. Ja? Es negribu savas ambīcijas vai kaut ko, bet ir iespēja mums kalpot arī novadā. Tā kā es aicināšu, ka jūs varat piecelties. Lūksim Dievu un... Es aicinu tev pārdomāt, kas ir tavas piecas maizes un tavas divas zivis, kas ir tas, ko tu var dot šajā visā, lai šī vajadzība tiktu apmierināta. Un tāds jautājums mums jāuzdod nevar būt tikai šodien, bet katru dienu. Satiekoties ar cilvēku vajadzībām, ka mēs satiekamies ar kādu situāciju, sastopamies, ka mēs automātiski uzdodam Dievam ziņu, uzdodam Dievam jautājumu, Dievs, kas ir man, kas var palīdzēt šai situācijā? Tas var būt mazums, tas var būt... Tik niecīgi, ka liekas, tas ir, kas ir divas zīves un piecas maizes uz 5000 vīri plus sievas un bērni. Tas ir mikro, ja? Bet katrs, ka mēs to varam pienest Dievam, saka, Dievs, es to pienesu Tev. Un otra lieta, ko es gribu, lai mēs lūdzam šajā rītā, ir lūksim par Kuldīgas novadi. Par to, lai Dievs aizskar cilvēks. Lai Dievs pieskarās cilvēkiem, lai viņš atbrīvo viņus, lai dziedina, lai atjauno. Vērsīsim savu uzmanību uz to, ko Dievs var darīt. Un Dievs var darīt lielas lietas. Cecinu, ka vienkārši tur, kur tu esi, vienkārši lūdz. Paldies Tev, Dievs, slāv Tev, Jēzu, slāv Tev, kungs. Tu esi uzticams, Dievs, paldies Tev, kungs. Dievs, es gribu redzēt lielas lietas, Tēvs. Es gribu redzēt, Dievs, to, ko Tu dari. Šajā pilsētā, šeit, mūsu vidū, Dievs. Dievs, tas ir tik nereāli, ja mēs skaitam cilvēcīgi, Dievs. Tas ir tik nereāli, Tēvs. Tās vajadzības ir tik daudz, tās tas posts, ko ienaidnieks ir ieviesis, ir tik liels. Bet, Dievs, Tev viss ir iespējams. Tu var darīt brīnumu, Dievs. Tu var pagodināt savu vārdu, Dievs. To mēs arī gribam tam ticēt, Dievs. Praktizēt savu ticību arī šajā jomā, Dievs. Praktizēt to ticību, kas saka, Dievs, es gribu redzēt, ka Tu vari darīt šeit lielas lietas, un es gribu to redzēt mūsu laikā, nevis kaut kad nākotnē, vai lasīt kādas stāsts no pagātnes, kā Tu, Dievs, esi pagodinājies, vai kā Tu esi darījis lielas lietas, Dievs. Es negribu tā, es gribu redzēt savām acīm. Mēs gribam redzēt ar savām acīm, Dievs, kā Tu pagodini savu vārdu, Tēvs. Ja tas notiks 10 gadus no šīs dienas, Dievs, slaud Dievam pēc 10 gadiem, ja tas notiks, paldies Tev, kungs, bet, kungs, mēs gribam redzēt savā dzīves laikā, Dievs, kā Tu pagodini savu vārdu, Tēvs. Dievs, nāc ar savu godību šai pilsētā, nāc ar savu godību šai novadā un šai valstī, Dievs, un šai pasaulē. Pagodini savu vārdu ar savu draudzi, Dievs, pagodini savu vārdu, Tēvs. Kungs, Dievs, aizskar katru cilvēku, Tēvs, kas ir šajā novadā, Dievs, kas ir nospiesti šajā brīdī, mēs lūdzam par tiem, kur domā par pašnāvību, Tēvs, lūdzam, kungs, aptur to, Dievs. Mēs lūdzam par tiem, kur ir izmisumā kādas vientuļās mammas vai slimi cilvēki vai atstāt vecie ļaudis, Dievs, kur ir atstāt un pamest vien paši. Es zinu, Dievs, ka ir ļoti daudz cilvēku, kuri nespēja ne malku ienest, ne tikt uz veikalu, Dievs, kur ir atstāti veci, nespēcīgi, Dievs. Kungs, Dievs, mēs gribam lūgt par šiem cilvēkiem, lūdzu, kungs, ej palīgā, Tēvs, viņiem. Lieto mūsu, tas ir iespējams, Dievs. Kungs, Dievs, pieskaries katram vienam, kas ir bezcerībā, Dievs. Kungs, pieskaries katram vienam, kas ir kādās atkarībās, Tēvs, sasaistīts, netiek vaļā. Dievs, Tev vienīgam pieder spēks un vara, Dievs, sasist, sadauzīt ienaidnieku plāns un visu viņu darbus iznīcināt, Dievs. Tev vienīgam ir tādu vara un tāds spēks. Lūdzu, darbojies, Tēvs. Darbojies šajā novadā, šajā pilsētā, Dievs, mēs lūdzam. Kungs, mēs negribam arī nelūgt par to, Dievs, jo, kungs, mēs ticam, ja mēs lūdzam pēc Tavu prāta, Dievs. Mēs ticu, ka mēs lūdzam pēc Tavu prāta. Dievs, tad Tu esi solījis, Dievs, ka tas tiks piepildīts. Paldies Tev, Dievs. Svētī mums, Dievs, Tēvs. Paldies Tev, kungs. Jēzus Kristus vārdā mēs lūdzam. Viss saka. Amen. Es gribētu aicināt, kas pasniegs vakarēdien. Mēs pieņemsim vakarēdien. Šis brīdis, lai Tev priekš par to, lai Tu... Tuvojies Dievam, šis brīdis es gribu aicināt, lai Tev ir kā žēlastības brīdis, kā brīdis, kur Tavs sirds var tik darīt mīkst. Žēlsirdības brīdis, tas ir brīdis, kur Jēzus saka, nāc pie mana galda, pārbaudam savus sirdis, nāc pie mana galda, pieņemsim. Jo šis ir simbols, atcerties. Mēs tas simbolizē Jēzus Kristus miesa un Jēzus Kristus asins, kas tik nodots par mūsu grēku piedošanu. Un... Ja tavs iemesls nenāk, tie ir tikai tāpēc, ka tu kādu lietu neesi darījis pareizi, tad es tev aicinu šajā brīdī vienkārši nožēlo, šajā pašā sekundē nožēlo Dievu priekšā, nožēlo, atzīsties viņam. Bet nāc, jo Dievs aicina tev pie savu galvu. Lai tas tiešām nes tevī dzīvību, lai tas nes tevī apziņu par to. Jo ja es teicu, cik reizi jūs to darat, cik kārt jūs to darat, tiknār pieminat mani, ja, par to, ko viņš ir darījis mums. Debes Tēvs, paldies Tev, kungs, par šo vakarēdienu. Paldies Tev, Dievs, ka Tu esi nodevis sev pilnībā par mums. Dievs dod mums arī nodot sev pilnībā par Tevi. Paldies, Dievs, ka Tu aicini pie sava galda, Dievs. Tas ir derības zīme, Dievs. Tas ir aicinājums, ko Tu saki, nāciet pie mana galda. Es lūdzu, Dievs, ka tiešām nākot mēs piedzīvot vairāk Tev un Tavu žēlstību, lai šī žēlstība rada mūsu žēlsirdību pret citiem, Dievs. Paldies Tev, Tēvs. Lai mūsos iedegās stipri mīlestība par Tev. Iemīlēt Tev, Dievs, no visas savas sirds, kungs. Ja tas ir kā slimam cilvēkam, Dievs, kā uz nāves gults esošam cilvēkam, kas piedzīvo dziedināšanu. Es piedzīvo atbrīvošanu, Dievs, tā tas ir viss. Tāpat arī mums, Dievs, mēs esam pazuduši bez Tevs. Mēs varbūt to neapzināmies ļoti bieži, Dievs, bet ja Tu mums neesi, Dievs, ar mums ir cauri. Tu mums esi vajadzīgs, Dievs, Tu mums esi vajadzīgs, Kungs Jēzu. Mums vajag Tavu klātbūtni, mums vajag Tavu žēlstību, mums vajag Tevi, Kungs Dievs. Ne tik daudz to, ko Tu var dot tās, bet Tev pašu, Tu esi mūsu glābšana, Tu esi mūsu pestīšana, Tu esi mūsu prieks, Tu esi mūsu spēks. Dievs, Tavu klātbūtni un viss izmaina. Dievs, dot mums iemīlēt Tevi no visas sirds, ar visu savu prātu, ar visu savu spēku, iemīlēt Tevi, Dievs. Paldies Tev, Tēvs. Paldies Tev, Kungs Dievs. Svētī savu tautu, viss, kas nāks, Tēvs. Mums baudīt no Tevis, Tēvs. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Nāciet, katrs individuāli.